Kto czyta? Mateusza 25. Wtedy Królestwo Niebios przypominać będzie 10 panien. Wzięły one swoje lampy i wyszły na spotkanie Pana Młodego. 5 z nich było bezmyślnych, 5 przezornych. Bezmyślne wzięły wprawdzie lampy, oprócz swych lamp wzięły zapas oliwy. Pan Młody zwlekał z przyjściem. Panny w końcu uległy zmęczeniu i wszystkie zapadły w sen. W środku nocy obudził je krzyk. Pan Młody idzie, wyjdźcie na spotkanie. Panny się ocknęły i wzięły do rąk lampy. Bezmyślne poprosiły przezorne. Ulejcie nam trochę z waszej oliwy, bo nam lampy gasną. Przezorne na to. Nie, bo wtedy nie wystarczy ani nam, ani wam. Idźcie raczej do sprzedawców, u nich sobie kupcie. Gdy więc udały się na zakupy, zjawił się Pan Młody. Panny, które były gotowe, weszły z nim na wesele. Drzwi zostały zamknięte. Potem zaś nadeszły pozostałe panny. Panie, panie, wołały, otwórz nam, prosimy. Lecz on im odpowiedział, zapewniam, że was nie znam. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. Będzie wtedy, przypowieść się o talentach, będzie wtedy podobnie jak z człowiekiem, który wybrał się w podróż. Przywołał swoich służących i przekazał im mienie. Jednemu dał 5 talentów, drugiemu 2, a trzeciemu 1. Każdemu według jego możliwości. Potem wyjechał. Sługa, który wziął 5 talentów, zaraz poszedł. Zaczął nimi obracać i zyskał dalsze 5. Podobnie sługa, który wziął 2, zyskał dalsze 2. Ten natomiast, który wziął 1 talent, odszedł, wykopał w ziemi schowek i ukrył pieniądze swojego pana. Po dłuższym czasie pan wraca, wzywa służących do rozliczeń. Ten, który otrzymał 5 talentów, przyniósł dalsze 5 i oznajmił. Panie, powierzyłeś mi 5 talentów. Proszę, zyskałem dalsze 5. Pan na to. Wspaniale, dobry i wierny sługo. Okazałeś się wierny w paru sprawach. Teraz postawię cię nad wieloma. Wejdź, wesel się razem ze mną. Następnie przyszedł ten, który otrzymał 2 talenty. Panie, powiedział, powierzyłeś mi 2 talenty. Zobacz, zyskałem dalsze 2. Pan odpowiedział, wspaniale, dobry i wierny sługo. Okazałeś się wierny w paru sprawach, postawię cię teraz nad wieloma. Wejdź, wesel się razem ze mną. W końcu zjawił się ten, który dostał 1 talent. Panie, powiedział, przekonałem się, że jesteś twardym człowiekiem. Żniesz, gdzie nie posiałeś, zbierasz, gdzie nie rozsypałeś. Przestraszyłem się, więc poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Zwracam to, co twoje. Wtedy pan odpowiedział, zły i leniwy sługo, byłeś świadom, że żnę, gdzie nie wsiałem i zbieram, gdzie nie rozsypałem. Trzeba więc było powierzyć moje pieniądze bankierom, a ja po przyjeździe odebrałbym je z zyskiem. Zabierzcie mu ten talent i dajcie temu, który ma 10 talentów. Każdy bowiem, kto ma, otrzyma więcej i będzie miał w nadmiarze, a temu, kto nie ma, zabiorą i to, co ma. A nieużytecznego sługę wyrzućcie na zewnątrz w ciemność. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębami. Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swojej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na tronie swojej chwały. Będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody. Wówczas odłączy jednych ludzi od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. Owce ustawi po swojej prawej stronie, a kozły po lewej. Wtedy jako król powie tym po prawej stronie, wyróżnieni przez mojego Ojca. Podejdźcie, odziedziczcie królestwo przygotowane wam od stworzenia świata. Bo byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem obcym przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a ubraliście mnie. Byłem chory, a doglądaliście mnie. Byłem w więzieniu, a odwiedziliście mnie. A sprawiedliwi zapytają: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym, a daliśmy Ci jeść, lub spragnionym, a daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię obcym przybyszem, a przyjęliśmy Cię, lub nagim, a ubraliśmy Cię? Kiedy też widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu, a odwiedziliśmy Cię? Król natomiast odpowie: Zapewniam Was, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, uczyniliście mnie. Następnie powie tym po lewej stronie: Odejdźcie ode mnie, przeklęci w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. Gdyż byłem głodny, a nie daliście mi jeść, byłem spragniony, a nie daliście mi pić, byłem obcym przybyszem, a nie przyjęliście mnie, nagim, a nie ubraliście mnie, chorym i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie. A oni zapytają: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym lub spragnionym, lub obcym przybyszem, lub nagim, lub chorym, lub w więzieniu i nie usłużyliśmy Ci? Zapewniam Was, odpowie, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, nie uczyniliście mnie. I odejdą Ci ludzie, by ponieść wieczną karę, sprawiedliwi zaś wkroczą w życie wieczne. A więc mamy tutaj kilka przypowieści. Chodź Monika bliżej nas tutaj. Mamy kilka tutaj przypowieści, które Pan Jezus opowiada. Pamiętamy, kontekst jest Jego powrotu, Jego przyjścia. I tutaj w tych przypowieściach wygląda na to, że tutaj wyraźnie Pan Jezus odnosi się do swojego ostatecznego powrotu na sąd i rozliczenie, szczególnie te dwie kolejne przypowieści. Ta pierwsza jest o tyle, myślę, dla nas zagadkowa, ponieważ jest tu wiele elementów, które nie są nam dzisiaj bliskie, więc spróbujmy się przyjrzeć jej najpierw elementom, żeby jakby wyjaśnić w ogóle, o co tu chodzi. A wtedy też myślę, że lepiej dotrze do nas przekaz tej przypowieści. Po pierwsze, kim są te panny, które czekają na Pana Młodego? Nie, nie, nie, ale tutaj najpierw zacznijmy od w ogóle sensu tego, o czym Pan Jezus mówi, o jakich pannach mówi. Co to za panny były w tamtym czasie, które czekały na Pana Młodego? Pan Młody od razu brał 10 sobie panien za żony? To były jego oblubienice? Kto to był? Kim były te 10 panien dla Pana Młodego? Bo my od razu przeskakujemy do... To my jesteśmy, nie? Ale no, co, o czym Pan Jezus w ogóle mówi? Kto to jest ten Pan Młody? Pan Młody to wiemy, tak? Ktoś to bierze sobie żonę. Czy to jest 10 kandydatek na jego żony? Może uczestniczki wesela. Dokładnie. Czyli to są towarzyszki Panny Młodej. Tu nie ma Panny Młodej w tej przypowieści. Są tylko jej towarzyszki. Takie te druhny. Druhny, tak. To są panny, które czekają na przyjście oblubieńca do Panny Młodej i one wychodzą na jego spotkanie i one mają razem z nim przyjść do Panny Młodej na wesele. Więc tutaj nie ma Panny Młodej, więc pytanie, czy tu jest Kościół, czy to jesteśmy my, czy my jesteśmy tymi, które są towarzyszkami Panny Młodej? Ja bym jeszcze wtedy nie powiedział, no to czym są te lampiony wtedy? Okej, okay. Tak, no tak, dobrze, to jest to słusznie. To są drugie, no to po co chodzi z tymi lampionami, okay. Jak jest porównanie, nie przechodźmy od razu. Bardzo słusznie, tak jest. Też o tym myślałem, ale wyskoczyłem już do przodu. O, widzisz. Trzeba trzymać te konie na wodzy. Tak jest. No więc mamy teraz lampy. Co to były za lampy? Jak one jak one były skonstruowane. Wiecie, jak te lampy były skonstruowane w tamtym czasie? Był taki wieczór, że czekały ktoś, czekał na Pana Młodego? Wiesz, tak, najczęściej było to wieczorem, więc tak, te panny czekały na Pana Młodego i właśnie czekały, nie było wiadomo tak naprawdę, kiedy on przyjdzie, więc tam wiedziały dzień, wiedziały, że to będzie wtedy, ale nie znały dokładnej godziny, po prostu miały na niego czekać. Poczekaj. Znały dzień, tak. Dlaczego, na jakiej podstawie twierdzimy, że znały dzień? Dlatego, że to było ustalone już dzień ślubu, one były i one czekały właśnie na to weselne spotkanie, więc one... No to może te tutaj, bo normalnie to Pan Młody przychodził jakby trochę znienacka. No nie, to nie było tak, że znienacka. On, kiedy już był zdecydowany na ten dzień, to już tam dawał znać dzień czy dwa wcześniej. To nie było tak, że to... To nie było całkowite zaskoczenie. Ona tam, wiadomo, brudna tego, tam zajęta po ziemniakach tego i on nagle przychodzi, o, dzisiaj ślub, nie? Więc, czyli mówisz, że to dzień, dwa dni wcześniej. No tak, no wcześniej już to było ustalane. To było tak, że on budował tam, przygotowywał to mieszkanie. Jak już było wszystko przygotowane, no to ogłaszał, teraz przyjdę, tak? I było wiadomo, kiedy on przyjdzie, więc ta panna się tam stroiła, była przygotowana na jego przyjście. Też nie wiedziała dokładnie, o której godzinie. To było jakieś zaskoczenie. Był jakiś element zaskoczenia, ale już wiedziała, że on dzisiaj przyjdzie, że dzisiaj będzie ten ślub. Okay. Nie było tam znane dokładnie właśnie tego konkretnego momentu. Okay. No, ale to już było wiadomo, że to jest dzisiaj. To był dzień znany, tylko nie była znana godzina. Tak, tutaj był znany dzień i one czekały właśnie na spotkanie, one wyszły na jego spotkanie. No i tutaj właśnie te lampy teraz, nie? Bo to... No, to właśnie o taki pojemniczek, tak? To wiadomo, tutaj te kształty były różne. Pokaż wszystkim, Krzychu. No, Kaszka czytała to. No, naprawdę, z daleka to samo pomyślałam. Tak, dobra. No, tak. Ale identyczne szkoły w nie? No, też. Ja może nie nałożę okularu, więc słowo widziałam. Ja tak z daleka to mówię, co... One wyglądały. Myślałam, że, o, mi się nie ja myślałam, że jest takim kloszem. Zamknęło mi się, przepraszam. Co to teraz mogę tu sobie... Może sprawdź, co on tam robi w internecie. No i tam po prostu była oliwa i tam był taki knot pływający w tej oliwie i się po prostu trzeba było dolewać. Tak, oliwa się spalała i jak się trzeba było pilnować, żeby się cała nie wypaliła, no bo knot się wtedy też spalił, nie? Więc to była taka prosta konstrukcja. No i one miały tutaj te lampy, te panny. Tak, coś jeszcze był jakiś element, trzeba wyjaśnić, bo to te dwie elementy na pewno. Bo ja się chciałem spytać, czy w ogóle, czy naprawdę była taka tradycja i czy to jest tak, czy tak się działo w tamtych czasach? Tak, tak. Tutaj Pan Jezus opowiada, deklaracji, tak? Rodzice tam aranżowali najczęściej i ci młody... Pan młody wyjeżdżał zarobić na ten dom, przysłowiowi wesele? Niekoniecznie wyjeżdżał. Czasami wyjeżdżał, czasami nie wyjeżdżał. Czasami po prostu przygotowywał tam... Przygotowywał mieszkanie dla nich, nie? I jak to wszystko, i to mniej więcej taki był okres roku czasu. Jak wracał, to wracał na takie to typowe wesele takie, tak? Czy... No, przyjeżdżał i wtedy było wiadomo, że już wszystko jest gotowe. Te druchny gdzie stały przed? Te druchny nie wiem, gdzie stały, szczerze mówiąc, ale one miały jemu towarzyszyć na to wesele. Miały towarzyszyć jemu, żeby do tej panny przyjść razem z nim. Czyli one spotykały jego i z nim szły razem właśnie w takim najczęściej pochodzie wieczornym właśnie z tymi lampami towarzyszyły mu. Na to wesele. Nie? No i tutaj mamy właśnie tych 10 panien, z których 5 czytamy właśnie było, jak tam było w tym tłumaczeniu? Głupi, u mnie jest głupi, a tam jest roztropny. Roztropnych. Tak, czyli mamy tutaj, a te drugie? Nie. Głupie. Ja mam głupie. Bezmyślnych. 5 z nich było bezmyślnych, a 5 przezornych. Przezorny. No to tak, tak troszkę ugładzone. No bo głupie i mądre. Tak, tam generalnie mądre. Mamy głupie i mądre. Czyli te głupie, no co, wzięły lampy. Nie było takie głupie, że wzięły te lampy, tylko nie przewidziały, że może troszkę się przedłużyć i nie wzięły ze sobą dodatkowej oliwy. Czyli miały lampy z oliwą, ale nie miały dodatkowej oliwy. Mądre zaś miały oliwę w dodatkowych zbiorniczkach, czytamy tutaj, w pojemnikach, tak? Czy w bańkach, tam w różnych tłumaczeniach to tłumaczą. Ale miały, oprócz lamp, miały jeszcze tą oliwę wraz ze swoimi lampami. No i czytamy, że pan młody zwlekał, czyli spodziewały się, że będzie szybciej, tak? Tutaj one dlatego nie wzięły tej lampy, bo myślały, że to zaraz przyjdzie już i tyle, nie? A on tutaj zwlekał i zapadły w sen, zdrzemnęły się. No i nagle tutaj w środku nocy dopiero przychodzi i krzyk, o, idzie pan młody, wyjdźcie mu teraz na spotkanie, czyli miały właśnie do niego wyjść. I ocknęły się, na tamtym się prawdopodobnie spaliły te lampy, one być może wcześniej zostawiły je z tym oliwą, nie zgasiły ich, tylko one się paliły, aż zgasły. Ale to chyba nie sugeruje, bo tutaj pisze, że one jakby im dały, to może im zabraknąć, bo mogły mieć jeszcze trochę tej oliwy. Znaczy te mądre to jeszcze miały, te mądre miały. Natomiast te głupie mówi, dajcie nam nasze, aha, gdyż lampy gasną, czyli już tam ledwo co tam jeszcze świetliło, ale coś tam jeszcze, tak, faktycznie, tak, jeszcze świetliły, więc widziały, że już na długo im nie wystarczy, natomiast te mądre no, miały dosyć zapasu, ale widać, że nie tyle, żeby się dzielić z innymi, nie? No i mówią, idźcie se kupcie, więc tamte poszły kupować. Mądry i stanowczy. Tak, no. No i wtedy właśnie przychodzi pan młody, te, które były gotowe, weszły razem z nim na to wesele, czyli one poszły towarzyszyć mu i zamknęli za sobą drzwi. No i przychodzą tamte, czyli tamte najwyraźniej kupiły chyba tej oliwy. No na pewno. I przychodzą już z oliwą i mówią, panie, otwórz nam, a on mówi, że ich nie zna. I Pan Jezus mówi, czuwajcie, bo nie znacie dnia, ani godziny. Czyli teraz pytanie, no teraz, żeby teraz spróbujmy to przełożyć na nasz grunt. I co tutaj symbolizuje? Generalnie postawa tych mądrych panien jest taka nieżyczliwa też i na pewno... Samolubna. No. Tak, samolubny. My generalnie tak na pewno byśmy... nie chcieli postąpić, jak ktoś by nas poprosił o pomoc. A postawa tego pana młodego też jest taka szorstka, o tutaj nie znam, a one specjalnie poszły, kupiły te lampy, tyle czekały. No ale to jest przypowieść, która ma gdzieś tam na pewno pokazać, że pewne zasady są twarde, jeśli chodzi o Królestwo Boże i tutaj nie ma żartów. Ale generalnie sama postawa tych ludzi uważam, że tutaj jest nie jest wzorem do naśladowania. Więc na pewno nie jest to przypowieść o tym, żeby się nie dzielić z innymi. Na pewno nie jest to przypowieść, żeby szorstko się odzywać do innych. Nie taki jest sens tej przypowieści. Pytanie, czy możemy tutaj zidentyfikować kogokolwiek i czy możemy w tych elementach tej przypowieści coś zidentyfikować, czy no właśnie, gdzie tutaj płynie dla nas lekcja. Więc teraz, kim są te 10 panien, jeśli chcemy je teraz identyfikować, to kim one są? Czy to jest Kościół, czy to jest świat, czy to jest Kościół ze światem połączony, czy to są wierzący lepsi i gorsi, co tutaj mamy? No bo najczęściej tak się to przedstawia, ja najczęściej to słyszałem w takim sensie, że to wszystko są wierzący, bo to są panny, które czekają na pana młodego, tylko że jedne z nich właśnie są takich słabych wierzących, te głupie, no to są głupi wierzący, czyli tacy, którzy nie mają tej oliwy, czyli Ducha Świętego, a ci, czyli to baptyści, tam, kto tam jeszcze, wszyscy inni, którzy nie są zielonoświątkowcami, A ci mądrzy, no to zielonoświątkowcy, oni mają pełno Ducha Świętego, mają oliwy tyle, że ho-ho. I oni są gotowi, a reszta, kto nie ma Ducha Świętego, to nie gotowe. No takie oczywiście, takie bardzo uproszczona wersja, ale niestety takie wersje też... Ojej, tak. Tak, takie wersje też mi się zdarzało słyszeć. Skrajne, takie właśnie, że ci, którzy to są ci pełni ducha, pełni no, darów ducha i tak dalej, to są właśnie ci pełni oliwy. No bo oliwa to oczywiście Duch Święty. Tylko że tutaj ciekawe, że tą oliwę można kupić u sprzedawców i te głupie też mogły pójść i kupić tej oliwy jeszcze w nocy. Nie? Którzy nie pomyślały wcześniej. No, ale jakby no, to teraz nie miały Ducha Świętego, poleciały po Ducha Świętego i już przyleciały z Duchem Świętym, ale już ich Pan Jezus nie wpuścił. Nie? To takie trochę słabe, nie? Więc, no ale dobra. Co tutaj mamy reprezentowane? Jak to rozumieć? Na pewno, jak widzicie to? Jakie tutaj, że tak powiem, przełożenia teraz na grunt słuchaczy? Tak? Co słuchacze mieli z tego zrozumieć? Myślę, że... Ja myślę, wydaje, że one otrzymały jakieś zadanie, zgodziły się, a były w tym bardzo niedbałe. Bo od razu przeskakuję do o talentach. Tam też. Tam jest identycznie. Dostały według możliwości, tak? Jeden 5, drugi, więc Pan wiedział, ile komu dać, kto ma, nie wiem jak, no ale wiedział. I zaraz przystąpili do działania. Ten, co otrzymał 5, poszedł, obracał tym, żeby, a ten jeden, ja tak porównuję, ten, co dostał jeden talent, to te 5 głupich panien, one otrzymały, one powinny tą oliwę mieć, skoro takie zadanie otrzymały, więc powinny... Właśnie tutaj myślę, że jednak mamy troszkę coś innego, coś bo tam innego? Mamy Pana, który konkretnie daje, rozdziela. No. Tutaj mamy panny, które czekają na ulubieńca, czyli tego pana młodego, który idzie na wesele i one po prostu mają na niego czekać, mają na niego czekać. Tutaj nie czytamy, żeby one dostały coś, żeby coś im powierzono. One same jakby się, one chcą być w tym orszaku tego, tym weselnym i mają wszystkie te lampy, więc jakby w jakiejś mierze one wszystkie są oczekujące, wszystkie są, to nie jest tak, że są jedne tutaj posłuszne, drugie nieposłuszne. Tam mamy jednak troszkę inny akcent, na coś innego położony akcent. Tutaj mamy jakby grono oczekujących, pragnących spotkać się i wziąć udział w weselu. Tyle, że niektóre nie spodziewają się, że to tak długo będzie trwało. Tu jest różnica. Jedne są przygotowane na to, że to może dłużej potrwać, inne nie przewidziały tego, nie pomyślały o tym, że to się może przedłużyć. I ich lampy zaczęły gasnąć. Po prostu Pan przyszedł o innej porze niż się spodziewały, czyli miały swoje założenia i były przygotowane na swoje założenia, a Pan zrobił inaczej niż one się spodziewały. I zaskoczył je i one nie były na to przygotowane. No ale tamte przygotowały się. A tamte jednak były przygotowane na różne ewentualności. Na różne, no właśnie. One nie wiedziały też, o której dokładnie Pan przyjdzie, natomiast zabezpieczyły się w jakiś sposób, były gotowe na różne ewentualności. Ale jednak jest jakieś podobieństwo, bo tutaj te wszystkie panny oczekiwały tego pana młodego i czekały na niego i wiedziały, że idą na wesele, a w drugiej przypowieści mamy sługi. To był pan i były też sługi, czyli że tak powiem, ta narracja, która by się odnosiła do wierzących, myślę, że ma też dużo sensu. Tak, tak. Tutaj w jednym i drugim przypadku mamy ludzi, którzy w jakiś sposób są powiązani z tym nadchodzącym Panem. Tam jest akurat nie Pan i słudzy, tyle że tam są, myślę, akcenty położone jednak na wierność z tym, co Pan im dał. Tutaj mamy, myślę, troszeczkę gdzieś indziej akcent chyba położony. Tutaj mamy właśnie te gotowe na różne ewentualności i te, które mają no, troszkę płytszą perspektywę, które tak tylko, mówię, są w jakiś sposób przygotowane, ale nie są przygotowane odpowiednio, są tylko częściowo przygotowane i okazuje się, że no, niewystarczająco są przygotowane. Ja bym wyszedł od tego, co jest głównym przesłaniem wyartykułowanym w wersecie 13. Tak. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której przyjdzie Syn Człowieczy. I tak myślę, że jeżeli ta cała historia jest zbudowana po to, żeby powiedzieć, że mamy czuwać, to teraz patrzymy, co odróżniało te jedne panny od drugich. I okazuje się, że tymi, które czuwały, to były te, które miały przygotowaną oliwę. Może to nie jest takie łatwe, żeby to tak teraz ogarnąć, no ale to je odróżniało, tak? No właśnie, bo jedne i drugie czuwały, ale jedne i drugie zasnęły. Wszystkie zasnęły, tyle że i też tamte też miały oliwę. To nie jest tak, że tamte były bez oliwy. One po prostu miały mniej oliwy, ale miały tą oliwę. To nie jest tak, że one jej w ogóle nie miały. Jedne i drugie miały oliwy, tyle że jedne miały więcej, drugie miały mniej. Te drugie miały jeszcze zapasową, jakby na wypadek, gdyby się przedłużyło, były jeszcze przygotowane. Nie? Bo teraz tak sobie myślę, czy Pan Jezus, który przekazał tą przepowieść i zrobił to po to, żeby przekazać tą myśl, czuwajcie więc, czy jakby nie był świadomy tego, jakie obrazy podaje, tak? Myślę sobie, że trzeba, że tak powiem, na siłę szukać tego, co właśnie różniło te panny od siebie. A różniło je nie to, że... Bo to je nie różniło, że i te czekały, i te czekały. I te zasnęły, i te zasnęły. Ale różniło je to, że te miały oliwę, a te nie miały. Tak, to wyrażenie czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny jest trzykrotnie, jeśli dobrze pamiętam, w tym fragmencie. W 24 rozdziale już dwukrotnie się pojawiło. Tam mieliśmy sytuację gospodarza, którego złodziej napada w nocy i on też nie jest przygotowany na to, że złodziej przyszedł i mówi, gdyby wiedział, to by czuwał, tak? Ale nie wiedział, o której porze, czy w ogóle złodziej przyjdzie i dlatego Jezus mówi, czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. Nie? I wcześniej też to mówił już. Więc tutaj jakby mamy kilka ilustracji w różnych postaciach, które kończą się takim właśnie wezwaniem do czuwania. Więc albo potraktować to właśnie w ten sposób, że Pan Jezus pokazuje na różne życiowe jakieś sytuacje, gdzie ludzie byli zaskoczeni, gdzie się nie spodziewali, że coś się stanie i gdy to się stało, jedni byli przygotowani, drudzy nie byli przygotowani. Tutaj te panny były akurat nie przygotowane, bo miały tą dodatkową oliwę. I teraz pytanie, czy ta oliwa coś symbolizuje, czy ta oliwa jest obrazem tego, czy tamtego? Czy te panny są obrazem kogoś? No właśnie, to jest takie już, musimy teraz to sobie, że tak powiem, chcieć jakoś dopasować, bo nigdzie Kościół nie jest prezentowany jako 10 panien, które towarzyszą oblubieńcowi. Raczej mamy taki obraz powtarzający się Kościoła jako tej oblubienicy, panny młodej, prawda? Więc teraz ściśle rzecz biorąc, trudno by nam było znaleźć fragment, w którym byśmy byli porównani gdziekolwiek indziej do tych druhen. A pytanie, bo mamy oblubieńca, oblubienicę, ale są też goście weselni, tak? No i tam też i są się... też przypowieści o gościach weselnych, że jesteś gościem weselnym, no to prawowitym jesteś w tym królestwie, tak? Tak. A jak nie masz szaty weselnej, to na zewnątrz tam będzie płacz i śmietanie. Więc właśnie, więc mówię, w takim sensie, biorąc tego typu porównania, widzimy, że są to jakby obrazy zamykające się w samych przypowieściach, tak? Więc na pewno tutaj chodzi o wierzących, w takim sensie, że są ci gotowi wierzący i są niegotowi wierzący. tutaj to wyrażenie zapewniam was, że was nie znam, jakby totalnie jest dziwne, chociażby w tamtym kontekście. Co to ma do rzeczy, że on je zna, czy on ich nie zna? No przecież to druhny Panny Młodej, to on nie musi ich znać, to Panna Młoda je zna, to one są jej towarzyszkami, on ich w ogóle jakby ani tych nie znał, ani tamtych, ale tutaj to wyrażenie takie odpowiada im, one: Panie, otwórz nam, a on mówi: zapewniam was, że was nie znam. To jakby jest jakiś taki w ogóle zgrzyt co do całej tej sytuacji, nie? Więc tutaj Pan Jezus to mówi, myśląc, przenosząc to w jakieś inne kategorie, myślę, że Pan Jezus nie pozostaje w tych realiach tylko tego wydarzenia ślubnego, tylko gdzieś wyostrza ten obraz, pokazując, co czeka tych nieprzygotowanych na Jego przyjście, bo On to cały czas obrazuje, prawda? Po to są te Jego przypowieści. On mówi o swoim powrocie i o tym, że my mamy czekać, że mamy być gotowi. I jeśli mówi, nie będziecie gotowi, to możecie takie słowa usłyszeć. Więc tutaj te słowa są chyba Jego słowami, które On wypowie do tych, którzy nie będą przygotowani na Jego przyjście. Tak się zastanawiam też, czy jeśli wzięlibyśmy te wszystkie przypowieści i uznali to jako taką, powiedzmy, jedną wypowiedź, to w tym dalszym tekście jest, że pojawiają się znowu te słowa: nie znam was. Kiedy widzieliśmy cię i tak dalej, i tam już jest konkretne działanie. I teraz, bo gdyby tak było, że to jest ta przypowieść i koniec, to rzeczywiście, to jest, tak nie brzmi w ogóle sensownie, tak? Nie znam was, to tak bez związku, ale gdy przeczytamy wszystko, to jakby to stwierdzenie brzmiące tak samo jak tamto, już, że tak powiem, okraszone pewnymi tutaj przykładami takimi życiowymi, już zmienia swoje znaczenie jakby w kontekście całości. No, to jest bardzo słuszna uwaga, że tutaj gdzieś pewne wyrażenia powtarzają się. I tak jak mówię, już widzieliśmy je we wcześniejszym rozdziale, one już tam się pojawiały. I przez to, że się powtarzają, to widzimy, że Jezus ciągnie ten sam temat, że jest cały czas temat gotowości na Jego przyjście. Pytanie, poza tym, że ta przypowieść ewidentnie mówi o gotowości, czy ona nam cokolwiek pomaga, w jaki sposób być gotowi, co ona mówi o tej gotowości, w jaki sposób ta gotowość ma się wyrażać? Bo chciałem jeszcze nawiązać do tego, nie znam was. To też ma związek, że no wiadomo, że Pan Jezus nas wszystkich zna, ale to by oznaczało o nasze poznanie Jego właśnie. I to jest też, jest czuwajcie i módlcie się. Czuwajcie, czyli nie śpijcie, czyli myślę, że też to ma związek właśnie z poznaniem Pana Jezusa. Że są ludzie, którzy twierdzą, bo mówią do Niego: Panie, że są z Nim, a tak naprawdę nigdy Go nie poznali. I myślę, że to jest to czuwanie, że to jest ta więź z Bogiem cały czas, którą powinniśmy utrzymywać cały czas i pilnować je, i mieć tą oliwę, żeby cały czas być z Nim w relacji. Myślę, że o to chodzi. No właśnie, bo to wyrażenie nie znam was ma szersze z pewnością znaczenie niż taka znajomość na zasadzie wiem, jak masz na imię, wiem, kim jesteś, bo rzeczywiście Pan Jezus w takim sensie wszystkich, można powiedzieć, że zna, tak? Wie o każdym człowieku, kim jest i co robi i tak dalej. Natomiast kiedy mówi do tych ludzi: nie znam was, to chyba mówi właśnie o tym, że nie mamy ze sobą relacji, nie mamy ze sobą tej bliskiej znajomości. to słowo znać w ogóle, zarówno w języku greckim, jak i hebrajskim, jest też używane na kontakty między mężczyzną a kobietą. Jest napisane, że Józef, tak, Józef nie znał Marii. Nie w tym sensie, że jej nie znał po imieniu, nie wiedział kto jest, tylko że z nią nie żył, jak mąż z żoną. I czytamy, że nie znał jej, dopóki nie powiła syna. A to słowo, sprawdziłeś, że to słowo z tego, też co pamiętam, tutaj występuje, to jest, tak? Z tego, co pamiętam, to jest to samo słowo. Tylko pytanie teraz jest, czy to słowo ma więcej znaczeń i możemy w pewnych kontekstach stwierdzić, że dotyczy tego, użyć tego znaczenia, a w innych tego znaczenia, czy to słowo ma szczególną konotację i już innego znaczenia nie ma? Nie, to jest tak jak słowo spać. To słowo, które używamy w różnych kontekstach. Nie śpi, czyli skup się, tak? Uważaj, bo śpisz, nie? No jak nie śpię, przecież mam otwarte oczy. No ale ty śpisz, w ogóle ty nie słuchasz, nie? Albo oni ze sobą spali. Czyli teraz współżyli ze sobą seksualnie, tak? Ale mówimy spali, oni ze sobą śpią, nie? Czyli nie to, że śpią, bo śpią, tylko coś więcej niż śpią. Ale też może znaczyć, oni poszli spać i faktycznie oni śpią, nie? Czyli masz jedno słowo, to jest jaka konotacja? No kontekst coś wyjaśnia. No nie, nie, poczekaj, bo chyba się nie zrozumieliśmy do końca. Znaczy, chodzi mi o to, że tutaj to słowo, jakby kontekst nie daje nam, że na pewno chodzi o to znaczenie, ale przez to, że mówi nie znam was w kontekście następnym, to co podałeś, to co wyjaśnia tam, że nie zrobiliście tego, co od was oczekiwałem, zobaczcie jak się zachowaliście, w tym sensie was nie znam. Czyli tutaj widzimy, że to już nie chodzi o to, że on nie wie jak oni się nazywają, tylko ta znajomość coś więcej oznacza i stąd myślę, że tutaj możemy podobnie wnioskować, że to się powtarza, więc tamto znaczenie prawdopodobnie rzuca światło na to, w jakim sensie to użyjemy. To słowo było wieloznaczne. Znać kobietę oznaczało znać ją tak jak mąż zna żonę, ale oznaczało też znać ją po imieniu, tylko znać z widzenia. I tutaj słowo było jako słowo. Ono samo w sobie nie dawało... Okej, tylko właśnie chciałem się upewnić, czy jest na pewno tak, że to słowo, które tu jest użyte, jest tym samym słowem, które Józef nie znał Marii, bo mamy słowa miłość, masz miłość agape, tak. Fileo i tam to słowo greckie jest inne i czytamy fileo i wiemy, co autor miał na myśli, co chciał przekazać, tak? A jeżeli czytamy miłość, to mamy wieloznaczność i możemy się wybierać, domyślać. Pytanie, czy tak jest tu? Z tego co wiem, to jest to samo słowo, jedno greckie słowo, które jest bardzo wieloznaczne. Właśnie o to chodzi, że ono jest, może mieć, tak jak tutaj, nie znacie dnia ani godziny. Czyli to samo słowo. No pytanie, czy to jest to samo słowo? No, z tego co wiem, to tak, ale zaraz to sprawdzimy jeszcze. To jest Mateusza ile? 13, tak? Tam było? 25-13? Mhm. Nie, to jest 25-13. Nie znamy. Ale 13 też jest. Nie znacie dnia. A 12 jest. Nie znam was. Już sprawdzamy to. Mhm. 12 jest tak. Nie znam was. A sprawdzimy w 13 najłatwiej. Tak, to samo słowo to jest w obu tych dwóch wierszach. I teraz znajdźmy to, kiedy jest tam o Marii i Józefie. To było, który to... Poszukajcie razem ze mną szybko, żeby to znaleźć. To jest Mateusza... Początek gdzieś tam, nie? 1.25. Dzięki. Nie, tu jest... Nie, to jeszcze... Ale nie obcował z nią, dopóki nie powiła syna i nadał mu imię Jezus. To jest jeden. Tu akurat nie jest inne słowo. To nie o to? Tu jest inne słowo niż tam. Aha. W tym 25. nie znał jej. Tutaj jest słowo inne niż tam. Inne greckie słowo jest. To jest ginosko słowo, tam jest inne słowo. Sprawdzimy to, bo tutaj rzeczywiście jest inne. Poznał, czy to jest w kontekście takim aż małżeńskim. Czy to jest ten sam wyraz, który odnosi się do tego? Tak, bo tu jest słowo ojda, a tam jest ginosko. To są dwa różne słowa. Dwa różne greckie słowa. Jedno i drugie jest tłumaczone jako znać, natomiast tutaj akurat nie są dwa różne w tym kontekście. Może to ma szczególne znaczenie. A jakbyś sprawdził pierwszy dotyk? Ja bym musiał sobie na innym aplikacji, bo tutaj nie jest ciężko szukać. Natomiast ja tu mam taką aplikację, gdzie jak kliknę w słowo, to mi od razu wszystkie miejsca się wyświetlą, gdzie to słowo występuje. I będzie mi łatwiej to zaraz znaleźć. Wtedy będę widział wszystkie konteksty, gdzie to słowo jest. Tam, tam na Mateusza drugi rozdział, tam, który na początku, tam, że nie znał jej. O Józefie. Aha. O Józefie, tam akurat nie to było. I to mamy ginosko też, skoro bowiem świat przez mądrość nie poznał Boga, mądrości Bożej. Czyli coś więcej, tak jakby niż tylko takie intelektualne poznanie, tak? No, tutaj by trzeba było to dokładnie rzeczywiście sprawiać. To jest, sorry, nie jestem w stanie teraz tutaj. Ginosko również jest w Ewangelii Jana. Świat Ciebie nie poznał, lecz ja Ciebie poznałem i oni poznali, że Ty mnie poznał. Ginosko. Część. Ja tutaj tylko szybciutko wejdę i będę widział wszystkie te wiersze, bo tutaj rzeczywiście jest inny wyraz, tak. I to tylko chcę tutaj jeszcze sprawdzić, czy to rzeczywiście jest to słowo, czy ma też takie znaczenie, jak myślałem. 13. Mateusza 2:2 tu jest. Widzieliśmy, czy to jest, ono jest tłumaczone jako widzieliśmy, zobaczyli. Nie, czy ja dobre słowo sprawdzam? Nie? Tak. To słowo znaczy widzieć przede wszystkim, znać, ale to tak, to nie jest tamto słowo rzeczywiście. To jest tamto drugie, to ginosko. Tamto jest znać, które oznacza mieć taką bliską relację. To natomiast niestety nie. To jest ono raczej znaczy widzieć, rozumieć. I teraz pytanie. Tak, czyli tutaj tego słowa tak nie możemy rozumieć. 25:12 to jest to ginosko. Nie. Tu jest właśnie to oida. To jest inne słowo, które oznacza widzieć, rozumieć, znać. Ono też może oznaczać mieć relację. Jeszcze tutaj sprawdzę. Ale tak, to może oznaczać mieć, tutaj ono jako jedno z znań, pierwszy Tesaloniczan na przykład występuje. Tu jest pierwszy Tesaloniczan 5:12. Proszę was, bracia, abyście tych, którzy pracują między wami, abyście znali tych, którzy pracują między wami, tutaj dosłownie. Tak, a tutaj w większości tłumaczeń jest szanowali, abyście szanowali tych, którzy pracują między wami i którzy was zachęcają w Panu. Czyli tutaj taki sens doceniać, zwracać uwagę na kogoś, znać w takim sensie, słuchać kogoś, uważać na kogoś. Ale to nie jest to słowo, które, tak jak mówiłem wcześniej, oznacza taką bliską relację. To jest to drugie właśnie, ginosko, które występuje tam w Mateusza. Byłem przekonany, że to jest to samo słowo, ale tu się okazuje, że to są jednak dwa różne słowa. Przez to, że ono jest tłumaczone znać, jakby zakładałem, że to jest to samo, ale tutaj widzę, że to jest to, przede wszystkim to jest tłumaczone jako widzieć. Chociaż 280 razy jest tłumaczone po angielsku jako znać. Zaczął on wołać, czy chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku, przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kto jesteś. To jest to, wiem. To samo, co tutaj, tak? To jest to słowo. To samo, co gdzie? To samo, co nie znam. Nie znam. Gdy było przetłumaczone na wiem. To tak samo to słowo występuje, jak Jezus mówi, wasz ojciec wie, czego potrzebujecie. Czyli ono może mieć takie znaczenie, no, szerokie, głębokie, tak jak tutaj. Ojciec wie to, czego potrzebujecie, zanim go poprosicie. Potem Pan Jezus mówi, wasz ojciec wie o tych wszystkich rzeczach, co będziecie jeść, co będziecie pić. Tutaj też Pan Jezus to cytuje. To jest to samo słowo tutaj. Ale ono też często występuje w takim znaczeniu po prostu widzieć coś. Jezus zobaczył człowieka, który nazywał się Mateusz. Jezus znał ich myśli. No, czyli tutaj może oznaczać takie prozaiczne, a może oznaczać bardzo głębokie. Jedno i drugie. Więc ono nie jest znowu jednoznaczne. Czyli może być na przykład przetłumaczony ten werset, że nie wiem nic o was. No, tak, tak. Ten sposób. Wracając, spróbujmy wrócić do tego, jaki tutaj mamy główny przekaz, tak, tej całej przypowieści. Raczej ja bym był ostrożny z symbolizowaniem tych różnych elementów tej przypowieści, twierdzeniem, że to oznacza to, to oznacza tamto, poza tym, że jedyną taką oczywistą rzeczą jest to, że Jezus mówi tutaj do swoich uczniów, mówi do tych różnych ludzi, którzy tam Go słuchają i wzywa ich, no chociaż głównie ze swoimi uczniami, tak? Bo tutaj uczniowie zadawali Mu te pytania i Jezus uczniom odpowiada na te ich pytania, więc raczej jest to rozmowa z uczniami. I Jezus do nich mówi w końcu: czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. Czyli oni w jakiś sposób mieszczą się w gronie tych panien i albo będą gotowi na Jego przyjście, na Jego powrót, albo nie będą. Albo On ich zastanie z tymi płonącymi lampami, które chyba opisują gotowość na Jego spotkanie, albo też nie. I tak jak widzimy tutaj, jedyna różnica między tymi mądrymi a głupimi jest taka, że te głupie nie były przygotowane na tak długie oczekiwanie. Czyli tutaj jest chyba jedyna taka wyraźna różnica między nimi. Że jedne zabezpieczyły się, drugie nie. Ja tak, jedyny jaki tutaj mi przychodzi sensowny obraz jest taki, że wszyscy wierzący, w sensie takim globalnym, tak, wierzący, którzy mają jakieś pojęcie o powrocie Chrystusa, którzy wierzą, że Chrystus powróci, no, w jakiś sposób Go oczekują, w jakiś sposób no, chcieliby być gotowi, kiedy On przyjdzie. Natomiast jak daleko ta gotowość jest, jaka ona jest tak naprawdę. Czyli tutaj mówię, jedne i drugie czekały, jedne i drugie zasnęły, natomiast tamte miały coś więcej, tym czegoś zabrakło. Czyli jakby to nie jest tak, że tutaj mówimy o ludziach, którzy w ogóle nie są zainteresowani, nie czekają na przyjście tego oblubieńca. Nie, oni czekają, oni są... Chcą się z Nim spotkać, tyle że nie wiedzą, że pewne okoliczności są takie, że zabraknie im tej oliwy. Po prostu czegoś im zabrakło. I tutaj bym bardziej widział w tym, żeby się nie okazało w naszym życiu, że czegoś nam brakuje, że w jakiejś mierze nie jesteśmy gotowi. Może jesteśmy gotowi w jakiejś mierze Go oczekujemy, natomiast pytanie, czy jest to wystarczająca miara? Czy jest to coś, co sprawi, że On nas wpuści na to wesele? Tam też jeszcze to jest, w pewnym miejscu jest powiedziane przypowieść o siewcy, że bez tej przypowieści też nie można zrozumieć też innych przypowieści. Mm-hmm. I tam też jest, jak to ziarno padało, to tylko w jednym miejscu kruki je wydziobały, a w innych miejscach to ziarno wydało wzrost już jakiś, mm-hmm. nie? I też to można porównać do tego, że dało wzrost, ale było na słońcu jedno, drugie było w krzakach i po prostu nie wydało tego owocu. A dopiero jeden rodzaj wydał ten owoc. I tutaj też można to porównać do tego, jak te lampy też one czekały, wiedziały, o co chodzi, ale no niestety tutaj nie było tego owocu, nie wydało. Nie były w pełni gotowe. Nie były w pełni gotowe, tak jak ale przyjęły jakieś słowo i oczekiwały. Tak samo jak z tym ziarnem, też jakoś wyrosło, ale no nie dotrwało do zbierania tych plonów. Owoców. Nie można jeszcze tutaj konkol z pszenicą dołączyć do tego, bo mi tak przychodzi na myśl, bo mi wszystkie te trzy przypowieści, ja sobie zapisałam, pierwsza przypowieść o 10 pannach, lecz on im odpowiedział, zapewniam, nie, że was nie znam. Druga przypowieść o talentach, a nieużytecznego sługę wyrzućcie na zewnątrz w ciemność. Więc i w trzeciej przypowieści o sądzie odejdźcie ode mnie przeklęci w ogień wieczny. Więc to były wszystkie osoby, które słyszały, które i tak mi przyszło na myśl, że konkol z pszenicą i Pan Jezus mówi, żeby nie wyrywać, pozwólcie im razem rosnąć, a Pan Bóg zna serca, ale mi się wydaje, że to wszystkie osoby, które że to nie chodzi o niewierzących, tylko że w jakimś sensie, no ja tu widzę takie w tych trzech przepowieściach, a jeszcze ta przepowieść o konkolu i pszenicy. Tak, przeszła razem rosną. Tak, razem rosną, więc no i wiemy dobrze, że no niestety ja tak to widzę, że w zborach. Co z tego, że ktoś jest wierzący? Wierzącym być to za mało. To jest za mało. No ja to tak widzę. Znaczy tutaj z tym konkolem to byłbym ostrożny, tak, jeśli no, chodzi no, o wierzących, bo tam, jeśli dobrze pamiętam, to Pan Jezus mówi, że rolą jest świat. I że zły, który zasiał konkol, to jest szatan. Tam Pan Jezus wyjaśnia nam znaczenie, więc tutaj mamy w ogóle ludzi złych, ludzi nieodrodzonych, ludzi, którzy są wśród wierzących, w świecie raczej niż w Kościele, bo tam Jezus nie mówi, że tutaj mówi o swoim tylko polu, które jest Kościołem, tylko tam raczej mamy pole, którym jest cały świat. I mamy tam tych właśnie synów złego i synów sprawiedliwości, którzy do pewnego momentu mogą być nawet podobni. Do jakiegoś momentu nawet nie widać różnicy, dopiero później tą różnicę wyraźnie widać. I Pan Jezus mówi, żebyśmy poczekali do żniw, kiedy aniołowie dokonają tego rozdziału, żebyśmy my tutaj za szybko nie decydowali i nie osądzali, kto jest, kto nie jest. Więc tutaj ten tamten obraz znowu jest troszeczkę jakby w innej kategorii, bo tutaj wyraźnie mamy wszystkich wierzących, no w sensie wierzących w powrót, oczekujących powrotu, w tym sensie. Jakby tutaj Jezus zresztą mówi do swoich uczniów tutaj, on ich naucza i cały czas powtarza, tutaj już mówię, któryś raz powtarza, żebyście czekali, żebyście czuwali, więc to na pewno jest lekcja. Lekcja, która z tego płynie, jest taka, że bądźcie gotowi, bo znowu nie znacie dnia ani godziny, czyli one, te mądre, wykazały się tym, że kiedy tym głupim się skończyła, one nadal były gotowe na dłuższe czekanie. Tamte nie były czekane, nie były przygotowane na tak długie czekanie. One były przygotowane na krótszy czas, na krótszy dystans, że Pan przyjdzie szybciej. I niestety nie przyszedł, tak jak one szybko się spodziewały i stąd nie były przygotowane dalej. Te drugie miały zapasową oliwę, żeby nawet może do rana, że mogły czekać. Już kiedy będzie jasno. I one no, były przygotowane lepiej w takim sensie. Więc tutaj głupie chciały na swoich warunkach. No, nie wiem, jeszcze tak przychodzi. Nie były do końca przygotowane. Ja sobie myślę tak, nie chciałbym tego w to, że tak powiem, wepchnąć, bo to na pewno nie o tym jest mowa, ale tak jakaś, tak jak myślę o tych analogiach dzisiaj, o chrześcijanach, którzy się spodziewają na przykład pochwycenia przed uciskiem i mówią, że Pan zabierze swój Kościół i że Kościół nie będzie w ogóle cierpiał. Pytanie, czy oni są gotowi na to, żeby jednak wziąć pod uwagę, że mogą sobie źle kalkulować i mogą źle odczytywać te obietnice o pochwyceniu, bo niektórzy chrześcijanie spodziewają się, że będą w środku ucisku wyrwani, a inni nawet, że dopiero Pan powróci, kiedy zakończy się ten ucisk i wtedy Pan powróci. Więc tutaj nie mamy takiej przejrzystej perspektywy, kiedy ten kiedy to pochwycenie nastąpi i ja bym chciał, żeby nastąpiło przed uciskiem. Nie chciałbym być w tym ucisku. Jeśli tak by było, jeśli taka jest rzeczywiście Boża wola, to wolałbym być zabrany przed. Ale co jeśli tak nie będzie? Skoro jeśli ta interpretacja jest błędna, bo niektóre wiersze wydają się jej przeczyć. Są takie, które się wydają ją wspierać, ale są inne, tak jak tutaj czytaliśmy, jedna będzie zabrana, druga będzie zostawiona w wcześniejszej przypowieści. Tak? I teraz pytanie, tam jest napisane jedli, pili, żenili się, czyli jakby nie ma żadnego ucisku. Tam wygląda, że jest wszystko tak normalnie, ale pytanie, czy Pan Jezus w tym momencie naucza o kalendarzu Jego przyjścia, czy po prostu mówi znowu, czuwajcie, bo nie wiecie kiedy. Czy to jest Jego lekcja, czy jego lekcja jest przyjdę przed uciskiem. No właśnie to nie jest, chyba nie ta lekcja. Natomiast niektórzy tak to biorą, że a, no proszę, tutaj jedzą, piją, czyli wszystko się dzieje normalnie, nie ma żadnych ucisków, żadnych prześladowań. Nagle Pan Jezus przychodzi, ciach, zabiera. Nie wiem, moim zdaniem jest wiele właśnie takich wierszy, które mówią, że przed gniewem, to tak, nie, ale że właśnie, że od gniewu właśnie uchronisz, ale żeby tam przed uciskiem, no to nic takiego nie widzę. Jak spojrzymy na ten, właśnie, na to wyrażenie o ucisku, to zobaczymy, że wielokrotnie ono odnosi się właśnie do wierzących. W wielu, wielu kontekstach to słowo pojawia się w kontekście wierzących, którzy przechodzą przez uciski, są uciskami. I teraz jest to jedna z takich, mówię, niewyraźnych kwestii. Ja nie wykluczam tego, że Pan może wrócić przed uciskiem. Nie wykluczam tego. To jest jedna z możliwości, ale to nie jest taka pewność. Właśnie o to chodzi, że gdyby to było pewne, no to wtedy mielibyśmy, nie byłoby tych różnych opcji, które widzimy, że są. I teraz myślę sobie tylko o tych, którzy jak przyszedłby ten wielki ucisk, to nagle, tak jak w tamtych czasach w Tesalonicze, czytamy, że oni się spodziewali, że Pan przyjdzie zanim ktokolwiek umrze. I teraz niektórzy zaczęli tam umierać, wierzący zaczęli umierać i inni wpadli w panikę. Jak to możliwe, że wierzący umarli, kiedy Jezus miał wrócić, zanim ktokolwiek umrze? Bo oni już sobie wykuli takie zrozumienie, że Jezus wróci, zanim ktokolwiek umrze z wierzących. Robię zdjęcie dla braci z Ukrainy, bo Wadim przesłał zdjęcie, przy świecach mają spotkanie. Weźcie się tutaj. To jest chyba Hanuka, tak teraz? Nie, nie, nie, oni po prostu nie mają prądu, dlatego... Ale jest, bo zaczęło się od wczoraj. No okej, okay, ale tak? Oni się... Nie, raczej z tego względu mają świecę. Oj, to tak wszystkich nie obejmę. Front im wyłączyli. No tam, no. Okej. Więc tutaj różne rzeczy się wydarzają, które nie mieszczą się w naszych wyobrażeniach. I teraz wielu ludzi się rozczarowuje, kiedy to nie jest tak, jak oni sobie wyobrażali. Albo w ogóle tracą wiarę, bo myślą, że skoro Pan nie dotrzymał obietnicy, niektórzy w ten sposób to interpretują. Nie to, że ja źle myślałem, tylko Pan nie dotrzymał obietnicy, bo oni tak sobie to wyobrażali, że to tak będzie. Widzimy, że rozeszła się wśród uczniów taka wieść, że Jan nie umrze, zanim Pan Jezus nie powróci. Chociaż Pan Jezus tego nie powiedział, ale tak to oni zinterpretowali. I wielu ludzi spodziewało się, że Jezus wróci, zanim Jan umrze. I czekali na powrót Jezusa przed śmiercią Jana. Jan faktycznie najdłużej żył ze wszystkich apostołów według tradycji, ale w końcu Jan umarł. I niektórzy się załamali. No bo Pan powiedział, że wróci, zanim Jan umrze. Chociaż Jezus tak nie powiedział. Ale oni tak to zinterpretowali. Widzimy w wielu sytuacjach, że uczniowie zbyt literalnie traktowali to, co Jezus mówił. Tutaj akurat nie potraktowali wystarczająco literalnie. Ale w innych miejscach traktowali zbyt literalnie to, co Jezus mówił. Jezus nie mówił zawsze literalnie. Kiedy Jezus na przykład mówił, ja jestem chlebem, który zstąpił z nieba, jeżeli nie będziecie jeść mojego ciała i pić mojej krwi, czy Jezus mówił literalnie, że oni musieli go zjeść, jego ciało i wypić jego krew literalnie? No nie, Jezus tego nie mówił, więc czasami widzimy, że wtedy wielu się zgorszyło, tak? Jakże możemy jeść jego ciało, jakże możemy pić jego krew? Czytamy, że od tej pory wielu odeszło, zgorszyło się, bo literalnie potraktowali jego słowa. Więc czasami zbyt literalnie traktowali. Jezus nie miał na myśli literalnego znaczenia, mówił o obrazie. A czasami mówił coś, co zostało przeinaczone. Powinni literalnie to zrozumieć, bo Jezus powiedział do Jana, że a co ci, do Piotra, a co ci do tego, gdyby, tak? Więc tutaj Jezus nie powiedział, że On wróci, ale widzimy, że oni to przeinaczyli i rozeszła się między uczniami taka fama, że Jezus wróci, zanim Jan nie zejdzie. Więc tutaj musimy być ostrożni też, jak literalnie, jak daleko chcemy pójść w naszym literalnym rozumieniu rzeczy, a jak pewne rzeczy musimy jednak patrzeć na pewien przekaz, na pewne obrazy, które znajdujemy w tych fragmentach. Więc tak jak mówię, z tego, co tutaj ja biorę dla siebie, to to, żeby być tak gotowym, żeby ta gotowość wystarczyła. Czyli nie mogę zostawić niczego w moim życiu w jakiejkolwiek nieprzygotowanej mierze na przyjście Pańskie. Nie mogę sobie pozwolić na to, żeby cokolwiek było niegotowe w moim życiu. Że wszystko w moim życiu musi być gotowe. Ja muszę być we wszystkich aspektach mojego życia przygotowany na powrót Pana. Nie tak, że tylko no, w urzędzie skarbowym mam wszystko gotowe, ale w domu nie mam gotowe, tak? Albo odwrotnie. W domu mam, a w urzędzie skarbowym mam niezałatwione sprawy tak, jak trzeba. Gdziekolwiek, we wszystkich sferach mojego życia, kiedy Jezus przyjdzie, muszę być gotowy. Bo wtedy już nie zdążę polecieć i pozałatwiać. Wtedy już nie zdążę nadpłacić brakujących podatków, nie wiem, czy przeprosić się z kimś w rodzinie, czy coś załatwić. Ja muszę dzisiaj być gotowy, że mój Pan może wrócić, tak? I chcę być gotowy we wszystkich aspektach mojego życia, bo tylko mówić, że wierzę w Jego przyjście i czekać na Niego, ale nie mieć gotowych jakichś spraw, no może się okazać, że nie jestem gotowy po prostu. Więc oczywiście tutaj ktoś powie, no przecież wystarczy, że wierzysz, no zbawienie jest z wiary, nie bój się. Choćbyś w urzędzie skarbowym miał podatki. Wadim napisał, że bardzo się cieszy, że nas widzi. To ci mówię, skoro wychodzi. Więc tutaj nie polegam na tym, że będę miał podatki uregulowane i wtedy będę zbawiony, ale rozumiecie, o co mi chodzi, tak? Że można zaniedbać różne rzeczy w swoim życiu i tak żyć, jakby właśnie Pan nie miał wrócić. No, wierzę, że On wraca, ale czy tak żyję? Czy rzeczywiście moje życie jest jak te mądre panny? Jestem gotowy faktycznie na Jego przyjście, czy tylko częściowo jestem gotowy, połowicznie jestem gotowy? A co jeśli to Jego przyjście będzie zupełnie inaczej wyglądało, niż sobie wyobrażam? Co w sytuacji, kiedy, jeśli tak jak czytamy w Księdze Objawienia, ten antychryst przejmie kontrolę do tego stopnia nad ziemią, że po prostu wiara w Boga będzie czymś, no, co po prostu będzie wyśmiewane, będzie niebezpieczne. Czy na coś takiego jestem gotowy? Czy taką gotów jestem zapłacić cenę? Nie? Życiem chociażby. Czy to są tylko rzeczy, które myślę, że mnie ominą? Wyśmiewane to jest pikuj, bo to wiesz, to nie jest istotne, ale to, że niebezpieczne, to chyba rozmawialiśmy o tym, że długo nie trzeba. Będzie nam czekać możliwe na to, że nasze poglądy będą wrogie tej ogólnoświatowej myśli, tak? Tolerancyjnej. Znaczy już z myślą, że homoseksualizm jest wrogi Bogu, jesteś wrogiem całego społeczeństwa. Nie jesteś tolerancyjny. Tak, powiedzą, tak, wróg społeczeństwa. No tak. Może popatrz na tę drugą przypowieść, bo Pan Jezus mówi podobnie bowiem, więc ta druga jest podobna do tej pierwszej. Tam mamy Królestwo Niebios podobne do 10 panien w pierwszym wierszu, a tutaj w 14 podobnie pewien człowiek odjeżdżający za granicę. No i tutaj ten obraz, myślę, jest dla nas dużo prostszy, dużo bardziej czytelny, tak? Jakby tutaj te wszystkie elementy tej przypowieści są proste. Dostają pieniądze, każdy tam tyle, ile Pan uznał, według ich możliwości, według ich zdolności. I później wraca i rozlicza się z nimi, tak? No tutaj nie ma jakiejś trudności tutaj w zrozumieniu tego. I ci, którzy tam dobrze obracali, dostają nagrodę, pochwałę, wchodzą do radości, natomiast ten jeden ostatni no, ma o tym swoim panu niezbyt dobre zdanie. Uważa go za twardego, surowego człowieka i on się go boi, a jednocześnie nic nie robi z tym, co mu ten pan dał. Kiedy ten pan dał, oczekiwał obracania tymi swoimi pieniędzmi, które im powierzył. Ten natomiast wystraszony ukrywa to, no i przychodzi, nic nie ma do dodania do tego, co prawda oddaje to, co dostał. Mówi, masz co twoje. Więc ukrył go, dobrze go ukrył, nikt mu nie ukradł. Nie można powiedzieć, nic nie stracił. A jednak ten pan mówi, sługo zły i leniwy. I no, surowo go karze. Każe go wyrzucić w ciemności zewnętrzne, gdzie będzie płacz i zgrzytanie zębów. I tutaj dodaje, gdy zaś przyjdzie Syn Człowieczy w swojej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na tronie swojej chwały. Więc tutaj nie ma wątpliwości, o czym Jezus mówi. Jezus mówi o swoim powrocie w chwale z aniołami, zasiądzie na tronie swojej chwały, i będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody. Odłączy jednych od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. Czyli tutaj no, wyraźnie widzimy, że mowa jest o ostatnim rozliczeniu, o zdaniu sprawy przed Nim. I tutaj mamy znowu, można powiedzieć, tych, którzy są Jego sługami. To wszyscy są Jego słudzy, którym On powierza swoje dobra i każe im rozporządzać, a jednak spośród tych Jego sług niektórzy są niewiernymi sługami. Bo jak mieliśmy, wiecie, tą przypowieść o tej sieci, o tych rybach, to tutaj jest? Nie. To nie tutaj, to wcześniej było tam. Gdzie Pan Jezus opowiadał, no to tam były dobre ryby, złe ryby. Tutaj mamy synów ciemności, synów światłości, konkol, pszenica. To są odmienne kategorie. Tutaj natomiast cały czas, zobaczcie, mamy ludzi, którzy znają tego swojego Pana w pewnym sensie. Tak? Wiedzą, że On jest ich Panem. Wiedzą, że od Niego otrzymali te rzeczy. Ten nawet no, boi się Go. Uważa Go, że On jest taki surowy, że on jest taki no, budzący w nim strach. Czyli tutaj nie ma ludzi, którzy w tych tutaj przypowieściach, którzy go nie znają w ogóle. On co prawda mówi, ja was nie znam, ale to wynika no, właśnie z tego, jak oni się zachowują, z tego, co oni robią. Nie? Jak oni są przygotowani na jego powrót. On mówi, bądźcie gotowi. Oni nie są gotowi. Tamci w tej pierwszej przypowieści w inny sposób. Tutaj ci słudzy dwaj są gotowi, dobrze obracają tym, co Pan dał, czyli są odpowiedzialnymi sługami, natomiast ten jeden jest nieużyteczny sługa. Ten Pan sam se mógł zakopać ten talent w ziemi i go sobie później go wykopać, natomiast on dał go temu słudze w jakimś celu, żeby ten sługa robił z niego dobry użytek. Więc tutaj myślę, że to jest nam bliższe takiemu naszemu chyba rozumieniu tego, że wszyscy dostaliśmy od Boga różne rzeczy i jesteśmy odpowiedzialni przed Nim za to, co dostaliśmy. Że On nas rozliczy z tego wszystkiego, co nam dał. Z czasu, ze zdolności, z talentów różnego rodzaju, takich talentów naturalnych, mówię. Czy pieniędzy, które nam powierzył, czy cokolwiek mamy, to wiemy, że to jest Jego darem. Jesteśmy szafarzami przed Nim. Więc tutaj ta odpowiedzialność naszego chrześcijańskiego życia i tego czekania nie w sposób bierny, nie w taki sposób, że po prostu wierzymy, że On przyjdzie kiedyś i czekamy, aż przyjdzie i nic nie robimy, tylko czekamy, Tylko to czekanie jest aktywnym czekaniem, jest służeniem, jest robieniem tego, co nam zlecił. Obracaniem tych właśnie dóbr, które nam powierzył, tak, żeby kiedy on przyjdzie, żebyśmy mogli się wykazać zyskiem, co myśmy zyskali, co myśmy dobrego zrobili z tym, co nasz Pan nam dał. Tutaj też pośrednio chyba można powiedzieć o złym obrazie, jaki mamy obraz Boga, nie? Jeżeli mamy zły obraz, to też nasze postępowanie takie będzie, nie? Tak. Ta postawa tego sługi jest ewidentnie wynikiem jego obrazu. Albo jest to jakaś taka forma chęci wytłumaczenia się już teraz, ale raczej też wynika to z jego braku miłości do tego Pana, braku zaufania temu Panu, że tutaj no, chciał mu coś przynieść. Tutaj w ogóle jakby nie ma tego, tylko po prostu schował, nic nie robił i też on go tutaj nazywa, mówi sługo zły i leniwy. Czyli tutaj lenistwo tak naprawdę, on o tym nie, ten sługa nie mówi, że mu się nie chciało, ale ten Pan mu to mówi. Po prostu ci się nie chciało, wolałeś nic nie robić. Więc lenistwo jest tutaj napiętnowane i no, ostatecznie bycie złym sługą. I tutaj znowu myślę sobie, ważne jest, żebyśmy tą przypowieść no, rozpatrywali w takich kategoriach, jak to się ma do tego zbawienia z wiary, nie z uczynków. Tak? Tutaj to bycie wyrzuconym w ciemność zewnętrzną nie oznacza chyba tylko jakiejś chwilowej kary i takiego chwilowego napomnienia, tylko raczej jest obrazem czegoś, co Pan Jezus wielokrotnie w tej Ewangelii mówi, kiedy mówi płacz i zgrzytanie zębów, kiedy mówi zewnętrzna ciemność, to mówi tutaj o piekle. To tutaj mówi o odrzuceniu od Królestwa Bożego, od życia Bożego. Na zewnątrz murów Nowego Jeruzalem są psy, czarownicy. Także wydaje się, że to będzie rzeczywistość taka no, równoległa. Znaczy równoległa w sensie no będzie, znaczy nie wiem, nie mogę zaryzykować stwierdzenia, że ci, którzy będą wewnątrz Nowego Jeruzalem, będą widzieli, czy tam wiedzieli, co się dzieje na zewnątrz. No, do tego nie można powiedzieć. No ale wiemy, że tak będzie, że to będzie na zewnątrz. Mhm. No i teraz właśnie, czy tutaj Pan Jezus mówi, że nasze zbawienie jest uzależnione od tego, jak dobrze Mu służymy, jak dobrze dla Niego pracujemy, jak wiernie Mu służymy? No bo tak to można by odczytać, prawda? No, ci, którzy dobrze Mu służą, otrzymają pochwałę i wejście do radości swojego Pana. Ci, którzy są leniwi, źle Mu służą, nie zasłużą w cudzysłowie sobie na wejście do... Ale gdyby mieć tylko tą przypowieść, tak by można było rozumować, prawda? Natomiast jak to się ma do tego jednak, że zbawienie jest z wiary? O tym nieraz tutaj mówimy, że ta wiara nie jest bierną wiarą. To nie jest wiara, która mówi, że wierzy i zachowuje się tak jak ten sługa. To jest ten problem, że my dzisiaj definiujemy często źle wiarę. My definiujemy wiarę jako zgadzam się z tymi credo, tak? Z tymi wymaganiami. Czy wierzysz, że Jezus umarł za ciebie? Wierzę. Wierzysz, że Jezus zmartwychwstał? Wierzę. Wierzysz, że Jezus przyjdzie? Wierzę. Czyli wierzący. Wierzy? No wierzy, prawidłowo, tak? No bo to jakiś jest, nam to łatwo zweryfikować, w sensie zadać pytania, usłyszeć odpowiedzi i na podstawie wyznania wiary chrzcimy człowieka na przykład. Ale to dopiero życie, dalsze życie dowodzi, czy to jest człowiek wiary, czy to nie jest człowiek wiary. Bo to, że on wyznał te rzeczy, to on faktycznie może nawet w nie wierzyć. Ale to niekoniecznie oznacza, że on tak wierzy, że to owocuje posłuszeństwem, że to owocuje właśnie wiernością Panu. To dopiero weryfikuje tą zbawczą wiarę, nie wyznanie ust. To Pan Jezus wielokrotnie mówi. Nie każdy, kto mówi Panie, Panie. Z jednej strony jest powiedziane, każdy, kto wyzna, że Jezus jest Panem, zbawiony będzie. Tak czytamy w liście do Rzymian, 10 rozdział. Czyli tam mamy powiedziane, każdy, kto wierzy w sercu, że Bóg wzbudził go z martwych, wierzysz, że Bóg wzbudził go? Wierzę. Wyznajesz go Panem? Wyznaję. Jezus jest moim Panem. No chwała Bogu, zbawiony, nie? No, czy tak nie jest? Tak się cieszymy, radujemy, bo ktoś wierzy, że Jezus zmartwychwstał, wyznaje i mamy werset. W liście do Rzymian napisane, każdy, kto wierzy, że Jezus został, Bóg go wzbudził z martwych, kto wyzna go Panem, zbawiony będzie. Po tych latach bycia w Kościele już nie jestem taki szybki, żeby się cieszyć czyimś takim wyznaniem jedynie. No ale właśnie dlaczego? No ze względu na to, że widzę, że nie zawsze za tym wyznaniem idzie życie, tak? Czyli tu jest problem, tak? Że to wyznanie jest konieczne, ono jest... Na początek. Ono jest niezbędne, ono jest tym, co wierzymy, jest owocem łaski Bożej, doświadczenia Bożej przemiany, ale jednak widzimy, że niestety niektórzy, którzy coś takiego robią, okazują się być właśnie posianymi między ciernie, posianymi na skalistym gruncie. Tak, tam czytamy, oni wierzą. Tam też Jezus mówi, oni wierzą. I mówi to, i radują się, cieszą się. Mówi to, to szybko nawet wyrasta. Wydaje się, wow, coś rośnie, no tutaj życie jest. No i było jakieś życie do czasu. Kiedy przychodzą prześladowania, kiedy przychodzą trudności, albo ułuda bogactwa, ułuda tego świata, pożądliwości. I to wszystko ginie. Że w jakiejś mierze to, co się dzieje obecnie, jest winą Kościoła, który przekazuje w taki sposób Ewangelię i przekonuje ludzi, że wyznanie ich ust rzeczywiście czyni ich dziećmi Bożymi, gdzie te osoby nie pokutowały, tylko usłyszały jakieś przesłanie, to ich poruszyło, do końca czegoś nie zrozumieli. No, tutaj mamy, wiecie, dylematy, bo z jednej strony to nauczanie jest oparte na wybranych wierszach Słowa Bożego. To nie jest tak, że ono jest całkowicie niebiblijne. Rzecz w tym, że ono jest biblijne, tylko nie przedstawia całego obrazu Ewangelii. Jest uwierz w Jezusa, a będziesz zbawiony. Czy Pismo tak nie mówi? Mówi tak. Jezus mówi, kto wierzy we mnie, przeszedł śmierci do żywota, nie zobaczy śmierci. Więc z jednej strony możemy wziąć te wszystkie piękne miejsca, które tak mówią i powiedzieć, to jest zbawienie. A z drugiej strony ten sam Jezus mówi, kto nie bierze swojego krzyża, kto nie umiera, tak? Kto nie zapiera się samego siebie. Jeśli ktoś miłuje ojca, matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Więc mamy te inne miejsca, w których Jezus uściśla, czym jest wiara w Niego. Jezus mówi, jeżeli mówi, masz, chcesz służyć Bogu i jednocześnie chcesz służyć mamonie, to nie ma szans, to się nie pogodzi. Więc tutaj mamy te różne miejsca, które uściślają to, co Pan Jezus ma na myśli, mówiąc, kto wierzy. Nie? I tu jest, myślę, że my często tego nie, już tego nie słychać na ewangelizacjach. Na ewangelizacjach jest to, co jest łatwe. Podnieś rękę, odmów modlitwę i jesteś zbawiony. Od razu się im zapewnia, że są zbawieni, bo zrobili jakiś gest, zrobili jakiś, no coś, co łatwo jest zrobić na takiej ewangelizacji. Chcemy im ułatwić to, chcemy im pomóc wejść do tego Królestwa Bożego, nie? Natomiast no, tutaj Pan Jezus, widać, poświęcał czas, żeby to wyjaśnić, żeby to tłumaczyć. Z jednej strony wydaje się, to jest tak proste, to jest tak no, łatwe, a z drugiej strony niektóre jego wypowiedzi są tak wysoko podniesieniem poprzeczki. Mówi, bądźcie święci, tak jak mój ojciec jest święty. Nie? I tutaj od razu wiemy, że nie ma szans w ogóle dla nikogo. Nie? Jak to mamy być tak święci jak Bóg? Nie? A jednak ten sam Jezus to mówi. Myślę, że gdy słuchamy w Dzień Zielonych Świąt kazanie Piotra i nawraca się 3000 osób, to możemy sobie myśleć, czyli można w sumie, tak? Można powiedzieć kazanie i nawraca się 3000 osób, ale to były osoby, które to nie były osoby, że tak powiem, z łapanki, nie wiadomo kto, tylko to byli ludzie, którzy no, mieli podbudowę, że tak powiem, byli przygotowani, żeby usłyszeć zwiastowanie o Mesjaszu, na którego oni czekali, tak? I też nie wiemy tak naprawdę, ilu z nich okazało się w końcu tymi prawdziwymi braćmi. Jan pisze, byli z nami, byli wśród nas, ale okazało się, że nie są z nas. Więc to też nie oznacza, że oni wszyscy prawdziwie się tam nawrócili, prawdziwie pozostali. Tego nie wiemy. Było wielu, którzy chodziło za Jezusem i wyznawało wiarę w Niego, ale przyszedł moment, że się obrazili i się rozeszli. Byli tacy, w 8 rozdziale Ewangelii Jana czytamy, a Jezus mówi do tych, którzy w Niego uwierzyli. Tak się zaczyna 8 rozdział Ewangelii Jana. I co Jezus im mówi? Waszym ojcem jest diabeł. Jak to? Przecież tam jest na początku napisane, że w Niego uwierzyli. A Jezus zaczyna im tłumaczyć pewne rzeczy i oni zaczynają się z Nim kłócić. Ci, którzy w Niego uwierzyli, zaczynają się kłócić z Jezusem. Jezus mówi, jesteście w niewoli. Oni mówią, nigdy nie byliśmy w niewoli. Kłamią? Przecież byli chociażby wtedy w niewoli z Rzymian. No, oni wiedzą, my nigdy nie byliśmy w niewoli. Jezus mówi, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. I mówi, waszym ojcem jest diabeł. Mówi, chcecie mnie zabić. A na początku czytamy, że to powiedział Jezus do tych, którzy w Niego uwierzyli. Czyli to, że ktoś w Niego uwierzył, to nie oznacza jeszcze, że jest zrodzony z Niego. Pewnie w jakimś sensie, kto uwierzy tak, jak trzeba uwierzyć, to tak. Natomiast oni w Niego w jakimś stopniu uwierzyli, w jakiejś mierze uznali, że On jest tym Mesjaszem, ale kiedy On zaczął stawiać im warunki, kiedy zaczął ich wzywać do zerwania z grzechem, to widzimy, że oni zaczynają się z Nim kłócić, zaczynają Mu się sprzeciwiać. I On w końcu im mówi, waszym ojcem jest diabeł, chcecie postępować jak wasz ojciec. I w końcu wściekają się i chcą Go ukamienować. Więc to jest taki paradoks, ale to, no, ja mówię, dla mnie zawsze ten 8 rozdział tej Ewangelii Jana jest takim weryfikatorem tego, co to znaczy wierzyć w Jezusa. To nawet Pismo mówi, że ktoś uwierzył. Mamy Szymona Czarnoksiężnika, tak? Który uwierzył, dał się ochrzcić. Ale potem Piotr mówi, jesteś pełen żółci, jesteś pełen zła. Mówi, opamiętaj się, żeby na ciebie zło nie przyszło. Jakbym chciał tam, wiecie, kupić potem mnie za pieniądze, że Ducha Świętego będzie udzielał, komu będzie chciał. I tam Piotr mówi, ty, mówi, tam no to używa takich określeń, którego do wierzącego byśmy nie powiedzieli. W liście Jakuba, zauważcie, Jakub mówi, bracia, bracia, bracia, a w końcu mówi, wy cudzołożnicy, rozdwojonej duszy. Do tych samych ludzi cały czas mówi. Najpierw mówi, bracia, bracia, bracia, a w końcu mówi, cudzołożnicy. Chcecie się przyjaźnić ze światem i chcecie być przyjaciółmi Boga? I każdy, kto się przyjaźni ze światem, staje się nieprzyjacielem Boga. I mówi, ludzie rozdwojonej duszy. Więc tutaj z jednej strony mówi do braci, do wierzących, a z drugiej strony mówi do ludzi, którzy są rozdwojonych serc. Mamy list do Hebrajczyków. Bracia, baczcie, żeby w kimś z was nie było złego, niewierzącego serca, które by odpadło od żywego Boga. Bracia, mówi, bracia, baczcie, żeby w kimś z was nie było takiego złego, niewierzącego serca. Jak to możliwe, żeby w bracie było złe, niewierzące? To się kłóci, nie? No właśnie, tutaj widzimy, że te słowa też są używane w takim szerokim sensie, tak? Kiedy Paweł pisze do świętych w Koryncie, to widzimy, że ta świętość ich później no tak jakoś blednie w obliczu tego, co tam się dzieje w tym Koryncie. Kłócą się, po sądach się ciągają, ktoś żyje ze swoją macochą, no, na nabożeństwie się upijają. Co tam się dzieje, nie? Ale mówi święci, umiłowani, bracia. Więc ten obraz jest taki, no, początkowo nam tak wszystko się kolorowo, różowo wydawało, a później jak czytamy i patrzymy na rzeczywistość też, no, dzisiejszego Kościoła, to na początku się, że tak powiem, rozczarowywujemy. Myśleliśmy, że to inaczej, myśleliśmy, że tutaj sami święci ze skrzydłami, a potem się okazuje, że ten brat coś tam krzywo patrzy, ten coś powiedział, ten jakoś dziwnie się zachowuje, a ten, jak nie wiedziałem, co on wyrabia, i nagle mamy problemy, nie? I teraz pytania, czy to w ogóle bracia, czy to niektórzy, co do niektórych dochodzi do takiego, nie? Nawet dylematu, czy oni się w ogóle nawrócili, czy to bracia, czy to nie bracia, no to są realne zmagania. I tutaj też mamy sługi, mamy ludzi, którzy dostali od swojego Pana, którego nazywają wszyscy Panem, tak? Każdy z nich mówi Panie, Panie, Panie. Ale jeden z nich się okazuje sługą złym, leniwym i wyrzucony na zewnątrz. Więc tutaj nie możemy, no, tak jak wydaje mi się, tak jak Adam mówi, wielu dzisiaj tak spłyca tą wiarę do jakiegoś jednorazowego aktu. To naprawdę nie jest właściwe. Z jednej strony chcielibyśmy, żeby ludzie, no, przyjęli tą prostą Ewangelię, że Jezus umarł za ich grzechy i że wierząc w Niego mogą mieć życie wieczne, ale nie możemy się zatrzymać na tym. Tutaj konieczne jest pójście dalej i nauczenie ich wszystkiego, czego nauczał Jezus. Powiedzenie im tych wszystkich historii, tych przypowieści, tych wyzwań. No i my sami musimy też tak to rozumieć, tak wierzyć, nie? Że tutaj jesteśmy odpowiedzialni przed naszym Panem we wszystkim, co nam da. I to, jak Mu służymy, składa świadectwo, jak w Niego wierzymy. Bo to, że mówimy, że wierzymy, i to, że siebie przekonujemy i wszystkich wokół, że wierzymy, to jest jedna rzecz. Ale to nasze uczynki świadczą o tym, jak wierzymy. To nasze życie świadczy o tym, jak wierzymy. I to musimy też badać. Musimy patrzeć na nasze życie, na nasze postępowanie i to rzuca nam obraz tego, gdzie my jesteśmy. Nie możemy zatrzymać się tylko na tym, co śpiewamy, na tym, co wyznajemy ustami. To za mało. To może okazać się być bardzo, bardzo zwodnicze nawet. Bo Jezus mówi, nie ten, kto mówi, ale właśnie ten, kto postępuje, kto żyje. I w końcu mamy ten ostateczny obraz w tym rozdziale. Syna Człowieczego w swojej chwale z aniołami, siedzącego na tronie swojej chwały, i przed Nim są zgromadzone wszystkie narody. I czytamy, że On odłączy, On sam odłączy jednych od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. Z jednej ustawi owce, z drugiej kozły. Jaka jest różnica między owcami i kozłami? Co tutaj, dlaczego ci jedni są tutaj po prawicy i ci po prawicy słyszą te dobre słowa, a ci te kozły po lewicy słyszą takie straszne słowa. Jaka jest w ogóle, tak wracając znowu do natury tych zwierzaków. Coś. Te owce płaczą, są niewinne. Uległe idą za pasterzem, nie? Takie wierne. Tak. Kozły są oparte. Waleczne, sprzeciwiają się. Czyli tutaj są, tu jest kwestia innej natury, nie? Tak. Tu mamy właśnie te posłuszne owce, i samowolne, nieokiełzane kozły. I to są te dwa obrazy tutaj, nie? Tych, którzy byli mu rzeczywiście posłuszni, tutaj widzimy to właśnie w ich uczynkach znowu. Odwiedzali chorych, więzionych, pomagali, przyodziewali nagich, przyjmowali do domu przybyszów. Czyli tutaj widzimy te różne rzeczy, które oni robili, wierząc w tego swojego Pana, służąc temu Panu. To nie jest zaprzeczenie wiary, to nie jest zbawienie z uczynku, bo niektórzy, wiecie, czytają to, jakoby to oznaczało, no właśnie, przecież wielu niewierzących to robi, tak? Wielu niewierzących pomaga innym, daje pić spragnionemu, daje jeść i mówią, o, oni też będą zbawieni. No bo Jezus tutaj mówi o takich rzeczach, a niektórzy wierzący tego nie robią, nie? Niektórzy wierzący właśnie są gorsi od niewierzących. To prawda, niestety, taka prawda. Niektórzy wierzący, tacy właśnie wyznający wierzący, są gorsi od niewierzących. Więc tutaj trzeba przyznać, że niektóre z tych rzeczy ludzie tego świata robią. I teraz Jezus nie mówi, że oni też mają gwarancję życia wiecznego. Niektórzy tak to czytają. Mówią, że jeśli ktoś robi te rzeczy, no to czy jest mormonem, czy jest Świadkiem Jehowy, czy jest katolikiem, czy jest prawosławnym, czy jest zielonoświątkowcem, czy jest buddystą, kimkolwiek, jeśli robi takie rzeczy, no to Jezus wyraźnie mówi, że chodźcie, nie? To mnie nakarmiliście. No, pytanie, czy tak to chcemy rozumieć, czy tak daleko to pociągniemy, co Jezus tutaj mówi. Czy to jest Jego nauka, czy raczej Jezus znowu mówi o tym, że prawdziwa wiara w Niego tak się objawia. Tak postępują ludzie, którzy wierzą w Niego. Oczywiście też niektórzy postępują tak z innych powodów. To prawda. Ludzie niewierzący też potrafią robić dobre rzeczy. Też potrafią pomóc komuś. Też potrafią naprawdę dużo dobrego zrobić. Ale w innych miejscach widzimy, że to nikogo nie zbawi. Że robienie dobrze samo w sobie nie ma zbawczej mocy. Nie ma mocy oczyścić człowieka z grzechu przede wszystkim. Więc problem nasz jest podstawowy, że jesteśmy grzesznikami, którzy muszą być oczyszczeni z grzechu. I wtedy, jeżeli oczyszczeni z grzechu i otrzymawszy nowe życie i Ducha Świętego, nie postępujemy w taki sposób, no to okazujemy się niewierzącymi tak naprawdę w Jezusa. Bo Jezus nam mówi, że to mamy robić, że On tego od nas oczekuje. To jest to, do czego On nas wzywa, kiedy mówi, daję wam przykazanie, byście się miłowali, byście kochali drugiego człowieka. Więc to ta miłość do drugiego człowieka sprawia, że robimy dla niego to, co byśmy dla siebie zrobili. Na tym polega miłość, Jezus mówi. Jak tam jeden zapytał kiedyś Jezusa, a co to znaczy, kto jest moim bliźnim, tak jak kochać, no to Jezus pokazał mu człowieka, który tam gdzieś leżał przy drodze i kapłan, lewita go ominęli. Nie kochali tego człowieka, a ten Samarytanin się nim zajął, tak? I to jest, mówi, to jest miłość. Na tym polega miłość, że po prostu robisz dla drugiego to, co chciałbyś, żeby tobie zrobiono, kiedybyś był w takiej sytuacji. Więc tutaj te wszystkie rzeczy, które tutaj Jezus wymienia, to nie jest to, że my sobie zapracowujemy na wejście do Królestwa Bożego, robiąc te rzeczy, natomiast one są sprawdzianem naszej wiary. One dowodzą, czy my rzeczywiście wierzymy w Jezusa. Kiedy widzimy drugiego człowieka w potrzebie, czy go omijamy dużym łukiem, udajemy, że go nie widzimy, czy nas nie obchodzi, że drugi cierpi, że ginie, że nie ma co jeść, że nie ma się w co przyodziać, czy my jesteśmy przemienionymi ludźmi. Czy my przejmujemy się losem drugiego człowieka i czy wychodzimy naprzeciw z miłości do Jezusa. Bo tak jak tutaj Jezus mówi, cokolwiek zrobiliśmy tym najmniejszym, to Jemu zrobiliśmy. I czegokolwiek nie zrobiliśmy, Jemu nie zrobiliśmy. Więc tutaj pytanie jest, jak kochamy Jezusa? Wiersz 40. A król im odpowie, czyli ten król to jest ten, który siedzi na tronie, tak? Czyli Jezus jest tym królem tutaj. Syn Człowieczy, który siedzi na tronie swojej chwały. Król powie, zapewniam was, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, uczyniliście mnie. No i teraz pytanie, kto jest tym bratem, tak? Jezusa. Czy Jezus mówi o Żydach? Niektórzy mówią, to on chodzi o Żydów, że Żydom musimy takie rzeczy robić, pomagać Żydom w ten sposób. Wszystkim ludziom. Niektórzy mówią, no bracia, no to ci, którzy wierzą w Jezusa, to są Jego bracia. Jezus powiedział, to są moi bracia, moje siostry, moja matka, nie? O wierzący. Wszystkim ludziom. A wtedy niewierzącego możemy ominąć? Tak? Nie. Wszystko? No. Więc tutaj Jezus mówi moim braciom. Twierdzą, że to chodzi o 144 tysiące. A, czy im trzeba tak robić? Tak. Jeśli dobrze traktujesz, w ogóle... No, no, to już zostawmy te tragiczne ich interpretacje. No właśnie, tutaj to jest ciekawe, nie? Że jakby rozumiemy z innych miejsc, że Jezus oczekuje, że każdego człowieka mamy tak traktować. Tam jak słowo, kto jest twoim bliźnim, tam chodziło, tak? Czyli właśnie kogo masz miłować? Tam był taki kontekst. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Kto jest moim bliźnim? No Jezus opowiada przypowieść, jakimś obcym człowieku, którego bandyci napadli i zostawili przy drodze. Nie? Więc tutaj tamta przypowieść wyraźnie nam pokazuje, że każdy człowiek wobec każdego. Paweł mówi, wszystkim czyńcie dobrze, a szczególnie domownikom wiary. Ale to nie znaczy, że tamtym już nie. Wiadomo, że teraz trudno, żebyśmy całemu Wejherowu pomagali, wszystkim potrzebującym ludziom, ale jeżeli jakiś niepotrzebujący człowiek z zewnątrz do nas przyjdzie i rozpoznamy prawdziwą potrzebę, no to nie powiemy, że pomożemy ci dopiero jak się do zboru przyłączysz i jak się nawrócisz, ochrzcisz i tak dalej, tylko możemy wesprzeć człowieka z zewnątrz, prawda? I rozumiemy, że też ze względu na Jezusa to robimy, bo wiemy, że On od nas tego oczekuje, że pomożemy też człowiekowi ze świata, jeśli jest w potrzebie. Czy mamy wokół siebie sąsiadów w różnych problemach, to nie czekamy, aż oni będą wierzący, żeby im w jakikolwiek sposób pomóc. Tylko jak możemy, to pomagamy, tak? Tym ludziom tego świata. Ale wiadomo, że nasza, jeżeli teraz, wiecie, brata, siostrę zaniedbamy w zborze, tak? Widzimy brata, siostrę w potrzebie i temu nie dopomożemy, no to to jest tragiczne. To jesteśmy wtedy gorsi niż niewierzący, właśnie. Więc tu jest nasza jakby pierwsza, najbliższa odpowiedzialność, tak jak w domu, w rodzinie, nie? No wiadomo, jak ktoś tam, Paweł mówi, nie troszczy się o swoich rodziców, no to jest tak samo, gorsze od niewierzącego, tak? Mówi, najpierw niech się zatroszczą, mówi, jeżeli ma wierzące dzieci, niech się zatroszczą o tych swoich rodziców, niech nie Kościół nie obciążają, tak? Że oczekuje, że wierzący ludzie będą się troszczyć o swoich najbliższych również według ciała. Więc to są takie normalne oczekiwania, które na nas spoczywają. Natomiast cały ten fragment, no, pokazuje nam, że Jezus bardzo poważnie traktuje naszą służbę innym ludziom. Jezus traktuje ją tak, jakbyśmy Jemu usługiwali. Więc to jest taki obraz, który też dobrze, żebyśmy, no, mieli w naszych sercach, jak widzimy ludzi tego świata, czy brata, siostrę w potrzebie, no to żebyśmy rozumieli, że jeśli poświęcimy im czas, wydamy na nich nasze pieniądze, to tak jakbyśmy poświęcili czas samemu Jezusowi, na Niego wydali pieniądze. Wtedy nam nie będzie szkoda, nie? Wtedy nam nie będzie żal. Nawet jeżeli ci ludzie, no, nie podziękują, nawet jeżeli, bo my wiemy, że nasz Pan pamięta, bo nasz Pan to widzi. Przyjdzie dzień, że podziękuje nam za to, że żeśmy to zrobili. Tutaj nie czytamy o reakcjach tych ludzi. Tamci sprawiedliwi zrobili to, i nawet, no, tutaj nic nie wiemy, jak tam ci zareagowali. Natomiast to nie o to chodzi. Jest ważne to, co oni zrobili. I za to słyszą takie słowa pochwały. No, żeby to skończyć jeszcze. Zobaczcie na końcu, ostatni wiersz jeszcze. Odejdą ci na wieczną karę, sprawiedliwi zaś do wiecznego życia. Tak. tam macie, czy jakieś inne słowa macie? Wieczną karę macie, czy jakieś inne? Wieczną karę. Wieczną kaźń. Męki. Wieczne męki. Do życia wiecznego ja mam. Sprawiedliwy życie wieczne. Czyli tutaj zobaczcie, po jednej i po drugiej stronie jest słowo wieczne. Na to chciałbym tylko zwrócić uwagę. Niektórzy dzisiaj, coraz więcej głosów w Kościele jest, że ta kara nie będzie wieczną karą, ale będzie ta kaźń, to cierpienie, te męki nie będą wieczne, tylko będą przez jakiś czas, a później nastąpi unicestwienie. I rzeczywiście są takie miejsca, które wspierają takie rozumienie. Przyznaję, że szczególnie w Starym Testamencie jest wiele takich miejsc, które wydają się mówić o wykonaniu kary i unicestwieniu. Tak to można odczytać, literalnie rzecz biorąc. Natomiast w Nowym Testamencie jest więcej takich miejsc, które wydają się, czy nauczają, że ta kara i to cierpienie będzie wiecznym cierpieniem. I tak jak mówię, tutaj jest dyskusja, tutaj nie chciałbym w żaden sposób zanegować szczerości i wiary tych, którzy wierzą w unicestwienie bezbożnych. I powiem szczerze, gdybym sam miał się opowiedzieć za czymś, to bym z pewnością głosował za unicestwieniem jako człowiek. Bo to wydaje mi się bardziej takie humanitarne, bardziej takie miłosierne, słuszne, tak? Ukarać bezbożnego i zakończyć tą karę. Trudno mi jest pogodzić się i zaakceptować i zmieścić to w moim rozumieniu miłosierdzia Bożego i dobroci Bożej, wieczną karę. Natomiast znajduję takie miejsca, które nie jest mi łatwo, tak właśnie jak Świadkowie Jehowy czy inni im podobni, przedziwnie interpretować i twierdzić, że nie będzie wiecznej kary. Są takie miejsca, które wydają się mówić, że ta kara będzie wieczna. I teraz pytanie, czy w związku z tym, że to się nie mieści w moim zrozumieniu Bożego miłosierdzia i Bożej sprawiedliwości, czy to jest wystarczającym argumentem, żeby w to nie wierzyć. Ja myślę, że są takie rzeczy, co do których możemy nie mieć możemy nie mieć pewności, możemy się zmagać z nimi, ale byłbym wielce ostrożny, żeby je odrzucić, dlatego że one się nie mieszczą w naszym rozumieniu sprawiedliwości i miłości. I to jest jedno z takich miejsc, które wydaje mi się być miejscem, które wskazuje na wieczne życie i wieczne męki. I to samo słowo wieczne, tutaj jestem pewny, że to jest to samo słowo, występuje po obu stronach. Więc jeżeli to wieczne życie nie ma końca, to niewykluczone, nie mówię, że to na pewno, ale bym tego nie wykluczył, że ta kara też jest wieczna, że te męki są wieczne. Chociaż tych miejsc jest więcej. Czytamy też o pewnych stwierdzeniach typu na wieki, wiedząc, że to nie będzie na wieki wieczne, tylko przychodzi kres tego, tak? Tak. Dlatego mówię, są takie miejsca, w Starym Testamencie jest ich dużo więcej, w Nowym Testamencie też są takie miejsca, które wydają się nauczać o zakończeniu tej kary. Są takie miejsca. Ale co jest napisane akurat, wieczna kara i wieczne życie, a nie cierpienie. Ta kara może być po prostu wieczna w tym sensie, że nieodwracalna. Tak. Raz ukrani i po prostu na śmierć i na wieki, bez końca. Ta kara jest po prostu nieodwołalna, wieczna. Tak samo jak to życie wieczne, które już zawsze będzie życiem, że już wtedy nigdy nie umrzemy. Jak już pójdziemy do Pana, to już wówczas też nie jesteśmy w stanie umrzeć. I to też może jest dobry akcent na koniec, że jaka jest nagroda, że jak już pójdziemy do życia, to nie ma ryzyka, że umorzenie. Tak, tak. To jest bardzo dobry akcent. Sprawiedliwi do życia wiecznego. Niemniej jednak to słowo kara jest też słowem, które zawiera w sobie ideę mąk i cierpienia i zadawania komuś bólu. Niestety to słowo też ma takie znaczenie. Właśnie to nie jest jednoznaczne słowo. I stąd ci, którzy optują za tą wersją zakończenia, przedstawiają taką argumentację. Ja też ją przyjmuję, ja jej nie odrzucam. Natomiast to nie jest jedyny wiersz, jest więcej tych wierszy, nie? Już też żeśmy tu kilka spotkali w tej Ewangelii, które jednak malują taki obraz, który może być odczytywany jako trwające cierpienie. I taki historycznie było zrozumienie Kościoła przez całe wieki. Tak to ci wszyscy wcześniej chrześcijańscy pisarze interpretowali, którzy byli bliżej tamtych czasów i znali ten język no, lepiej niż my dzisiaj go znamy przez te... Oni twierdzili, że to będzie bez końca trwało. Wieczne męki. Że to będzie coś, co... I tam oni w szczegółach na ten temat się rozpisują, że to... Mówię o tych wczesnych ojcach Kościoła i późniejszych tych wszystkich reformatorach i tak dalej. Aż do czasów tak naprawdę, nie pamiętam, XVII wieku, XVIII, kiedy zaczęły się pojawiać te koncepcje anihilacji, a później już właśnie adwentyści, świadkowie Jehowy bardzo mocno to podkreślali. To jakby jedne były z takich elementów ich odmienności od całego reszty Kościoła. Oni się tym wyróżniali, że twierdzili, że ta nauka o wiecznym cierpieniu jest bezbożną nauką, że ona źle Boga przedstawia i tak dalej. To adwentyści, a później świadkowie Jehowy. No i dzisiaj więcej. Dzisiaj też widzę, że wielu ewangelicznych chrześcijan też tą koncepcję przyjmuje, anihilacji, więc to nie tylko oni, ale również ewangeliczni. I to mówię o takich no, znamiennych ewangelicznych chrześcijanach, nie jacyś tam z pogranicza, tylko tacy w głównym nurcie ewangelicznego chrześcijaństwa też tą koncepcję anihilacji dzisiaj głoszą. Także tutaj mówię, nie jest to jednoznaczny temat, nie jest to taki łatwy temat i stąd też, jak dla mnie, jest to jeden z takich tematów, w którym wolę nie być pewny, niż opowiedzieć się po jednej czy po drugiej stronie, kiedy nie jestem pewny, kiedy po prostu widzę takie miejsca i widzę takie miejsca, widzę taką możliwość interpretacji i taką. Co by to nie było, z pewnością nie jest to coś, kto cokolwiek by chciał spotkać. Nawet jeśli jest to tylko jakaś tam kara, sobie tylko wyobrażam, ostatnio się uparzyłem w palec. Ludzie, co za ból. Maleńkie uparzenie. A włożyć rękę do ognia. Jak sobie myślę o tych ludziach, którzy na stosach płonęli. To jest straszny ból. A tutaj mówimy o ogniu, który jakiś czas przynajmniej, a może na wieki, nie wiem, nie mamy pewności. Więc na pewno jest to coś strasznego. Tutaj czytamy, straszna to rzecz, wpaść w ręce Boga żywego. Więc Pismo przedstawia to, zobaczcie, tu mówi, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Więc to też tak brzmi, jakby to było coś, co się wiąże z jakimś istnieniem. To nie oznacza ścięcie nagle głowa, bo tak jak świadkowie nie mówią... Nie umiera, ogień ich nie gaśnie. No właśnie, mamy tego typu miejsca, nie? Więc tutaj świadkowie twierdzą, z tego co pamiętam, że człowiek w ogóle nawet ten chyba nie powstanie z powrotem, tak? Czy oni już jakby w ogóle nie no to mniejsza z tym, tam, co oni tam nauczają. W każdym bądź razie, no tutaj mamy obrazy jednak cierpienia. Mamy te obrazy cierpienia i też mamy tą historię o Łazarzu i bogaczu, która zapowiada pewne rzeczy i tam niektórzy twierdzą, że to przypowieść i tak dalej. Nawet jeśli to byłaby przypowieść, Pan Jezus nigdy nie opowiada przypowieści o czymś, czego nie ma. Pan Jezus nigdy nie bazuje swoich przypowieści na jakichś fantastycznych, zmyślonych historiach. Wszystkie przypowieści Pana Jezusa odnoszą się do rzeczywistości. Więc nawet jeśli, chociaż tam nigdzie nie czytamy, żeby to była przypowieść, Jezus mówi, a był pewien człowiek. Więc bardzo możliwe, że mówi o faktycznej sytuacji, która miała miejsce, o jakimś bogatym człowieku i o Łazarzu, który u jego wrót tam leżał. Znowu, co by to nie było, raczej to nie brzmi jak wymyślona historia, która w ogóle nie ma żadnego odniesienia do rzeczywistości. Pan Jezus nigdy czegoś takiego nie robi. Więc tutaj mamy, mówię, te różne rzeczy, które powinny w nas wzbudzać zbożny lęk. O to mi chodzi. Z jednej strony, tak jak Paweł mówi, radosna zachęta do życia wiecznego i to powinno być naszą główną motywacją. My kochamy Jezusa, chcemy z Nim żyć wiecznie i jakby nie żyjemy w strachu przed piekłem. Z drugiej strony, gdyby nie było tego akcentu jednak na straszną karę, również do wierzących. W słowach, w liście do Hebrajczyków znajdujemy wiele tych ostrzeżeń, w liście Jakuba, w różnych miejscach, w Ewangeliach Pan Jezus do swoich uczniów mówi, więc tutaj też nie możemy, że tak powiem, nie myśleć o tym. Musimy też to brać pod uwagę i to jest jakimś takim odstraszaczem, że tak powiem, od lekkomyślności, od no, chociażby tak tutaj, byciem takim blejakim sługą. Nie chcemy dostać batów od naszego Pana. Chcemy pochwały, chcemy, żeby On się uradował z nas i żebyśmy my się uradowali przy Jego przyjściu, a nie być wychłostani. Także to są te dwa elementy, myślę, że one sobie nie przeczą. To nie jest tak, że jak kochamy Jezusa, to już nie musimy myśleć o Jego rózdze i o Jego wiejadle, którym oddzieli ziarna od plew i spali je w ogniu nieugaszonym. To jedno i drugie idzie w parze. Tak? On jest tym, który przychodzi, by nas zbawić, ale jednocześnie przychodzi tym, który z tym wiejadłem, tak? Przychodzi z ogniem, tak? Mówimy. Ja też miałem taki troszeczkę podobny dylemat, tak jak króciutko, w pół minutki, tyle. Też miałem podobny dylemat trochę swego czasu i co mnie wyleczyło z tego dylematu, to był fakt, że zawierzyłem, że po prostu jest Boża sprawiedliwość, że Bóg jest Bogiem sprawiedliwym i jak to się mówi tak kolokwialnie, jeśli ktoś ukradnie pawełka, batonka pawełka, to nie dostanie za to dożywocia. Sam Bóg też wie, zna życie każdego człowieka i osądzi każdego zgodnie z jego życiem. Dokładnie. Także tu możemy być spokojni, że tu się różne rzeczy mogą dziać na ziemi, ale już przed Bogiem to na pewno, że będzie sprawiedliwe. I ja powiem Wam szczerze, że od tej pory już będę spokojny. Tak, to jest, myślę, bardzo dobry kierunek, że pokładamy ufność w naszym Bogu, który jest sprawiedliwy, miłosierny, mądry i wie daleko więcej niż my wiemy. I na pewno nikogo nie skrzywdzi, na pewno nikogo nie potraktuje. Dokładnie. Więc my dzisiaj możemy mieć z tym problem, bo nasze normy sprawiedliwości są ukształtowane też w dużej mierze przez ten świat. No. Natomiast kiedy staniemy przed Bogiem, to tak jak tam w objawieniu czytamy o tych świętych, oni wszyscy tam wołają halleluja, bo sprawiedliwe są Twoje wyroki, wszystkie Twoje sądy są słuszne, więc wierzę, że ci, którzy tam dotrą, tak też będą wołać i to nie będzie wołanie ze strachu, jak za Stalina, tylko to będzie faktycznie głębokie przekonanie ich serc, że wszystko to, co Bóg zdecydował, jest sprawiedliwe i słuszne i to będzie wyrazem radości i uwielbienia Boga. Dziękujemy, nasz kochany Panie, za te wszystkie przypowieści, obrazy, które wzywają nas do czujności, do aktywnego, pracowitego, oddanego Tobie, poświęconego oczekiwania na Twój powrót. Aby ten dzień nie zaskoczył nas, aby ten dzień nie był czasem wielkiego rozczarowania, aby nie był dniem, w którym znaleźlibyśmy się z tymi kozłami nieposłusznymi. Panie, ale aby był dniem naszej radości i chwały i uwielbienia Ciebie. Ufamy, że to dobre dzieło, które zacząłeś w nas. Panie, że to dobre dzieło, które wzbudziłeś w nas, kiedy przyszliśmy do Ciebie nadzy, bez żadnej sprawiedliwości, grzeszni, słabi, kiedy przyjąłeś nas i przebaczyłeś nam nasze grzechy i napełniłeś nas Twoim życiem, wlałeś w nas niesamowitą radość, dałeś nam do serc pokój i wskazałeś nam tą nową, wąską drogę życia, którą chcieliśmy i nadal chcemy nią iść. Panie, wierzymy, że to dobre dzieło będziesz kontynuował i że jeszcze dasz nam wydać wiele owoców sprawiedliwości, że nie będziemy jak ten zły sługa, ale będziemy jak ci wierni, dobrzy słudzy, którzy cię kochali i ci ochotnie służyli. Panie, pomóż nam. Pomóż nam oczekiwać twojego przyjścia w gotowości, żebyśmy byli jak te mądre panny. Daj, Panie, żeby w żaden sposób nikt z nas nie lekceważył niczego w naszym życiu, ale żebyśmy badali całe nasze życie, pilnowali wszystkich naszych dróg, pozwalali Twojemu Duchowi zbadać i badać głębokości naszych serc, tak abyśmy, gdy przyjdziesz, byli właśnie w gronie tych radujących się, cieszących się. Dopomóż nam, kochany Panie, i mów do nas i daj nam też pamiętać o tym, co dzisiaj czytaliśmy. Kochać bliźniego, kochać ludzi wokół nas Twoją miłością. Amen. Amen.